długie i szczęśliwe. Dziękujemy bardzo. My również bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Spoglądam na trójkowy zegar. Tam przed sekundami wybiła godzina czwarta. Zaczynamy Mikrokosmos. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space. On such a timeless flight. And I think it's gonna be no one there to raise them. If you did, all the science I don't understand. It's just my job 5 days a week. It's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. Zastanawiałem się przez ostatnie 4 minuty, jak to jest z tymi piosenkami Eltona Johna. Bo są przecież tacy, którzy powiedzą, nie, przecież covery to jakiś taki jest drugorzędny rodzaj utworu. Ale w przypadku Eltona Johna to akurat nie boli wcale, a wcale. I jeżeli lubią Państwo takie wynalazki, to myślę, że tych wynalazków dzisiaj trochę będzie. Ale nie chcę uprzedzać faktów, dlatego że jeszcze będzie okazja, żeby porozmawiać o tego rodzaju dźwiękach. Przedstawimy się i przywitamy. Grażyna Oczkowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Witamy. I zapraszamy na 2 godziny pełne nowej muzyki. Dobrze, może poza jednym utworem, który trwa 16 minut i 28 sekund, wszystkie utwory z dzisiejszej audycji to utwory, które ukazały się w ciągu ostatniego tygodnia, bądź ukażą się w ciągu najbliższego tygodnia. Więc jeżeli są Państwo ciekawi, co dzieje się w świecie muzyki, niekoniecznie tej najbardziej rozpoznawalnej, to bardzo, bardzo zapraszam. Od razu na wstępie podam adresy, bo potem może się okazać, że gdzieś utkną pomiędzy jedną nieznaną nazwą, a inną nieznaną nazwą. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl 71 335 to numer SMS-owy i zapraszam serdecznie na stronę internetową mikrokosmos.info.pl. To strona na dużym portalu społecznościowym. Polecam się Państwu i polecają się Państwo uwadze również dzisiejsi debiutanci. Na przykład tacy jak Black Salvation. Nazywają się Black Salvation, pochodzą z Lipska, jest ich trzech. Mają długie włosy, palą papierochy i mają wąsy. Tak wygląda zespół Black Salvation. Zaczynają swoją karierę. To pierwsza płyta w dyskografii, pierwsza, która się ukazała wczoraj. Wczoraj premiera tego nowego albumu. A co w środku? No to myślę, że ta próbka dosyć długa jednak się okazała. Trochę zapowiada, co można znaleźć na tym albumie. Myślę, że tutaj się nie będę rozkręcał i opowiadał Państwu, co jest w środku, bo w każdej chwili można sprawdzić, zajrzeć, przesłuchać cały album i zdecydować, czy chce się go mieć na zawsze, czy też nie. Gdyby potrzebowali Państwo jakiejś wskazówki, to wskazówka za chwilę pojawi się na stronie mikrokosmos.info.pl. O, zaraz obok kolejna nowa nazwa. Night Things. Grają tak. Nazywają się Night Things, Nocne Rzeczy. Debiutują również zespół duet w zasadzie z Los Angeles. On i ona nie spieszą się. To rzeczywiście są takie nocne dźwięki, niespieszne bardzo. Czy będzie okazja do nich wracać? Nie wiem, bo kolejka ustawiła się dziś długa. We'll be right back. No to tutaj już nie jest debiut. Dziewczyny grają ze sobą od 10 lat. Nazywają się Stonefield. To australijski zespół, dziewczyny powiedziałem, bo to jest Amy, Hannah, Sarah i Holly. I wszystkie mają na nazwisko Findlay. Siostry. Po prostu cztery, które grają sobie muzykę tą staromodną i nagrywają ją od czasu do czasu, bo to trzeci album w dyskografii, pierwsza płyta w roku 2013. Myślę, że jest to jedna z tych płyt, które należałoby przynajmniej 3 razy przesłuchać i zaprzyjaźnić się z nią. No tak nawet bym powiedział, że na zawsze. Posłuchajmy jeszcze 3 minut. Jak sobie słucham tej muzyki, wydaje mi się, że przydałoby się coś mocniejszego, ale to może za chwil parę, dlatego że teraz wystąpi artystka, która znana jest z tego, że ona tak mocniej to nie, to delikatnie spróbujmy. No i dobrze by było, gdyby to był jakiś cover. I tak też będzie również w tym przypadku. Z zupełnie nowej płyty Marisa Nadler. I stepped into an avalanche, covered up my soul. But I'm not this hunchback that you see asleep beneath the golden hill. You wished you conquered pain. You must Pierwotnie wydany przez Maurice Nadler w 2011 roku na CD-erze. Tak wydawała swoje płyty czasami. Zresztą dyskografia już, myślę, że paronastoelementowa. Część wydana przez duże wytwórnie, a część wydawana przez nią samą w bardzo małych, ograniczonych nakładach, często ręcznie ozdabiana przez samą Marisę. A tutaj utwór Leonarda Cohena, oczywiście Avalanche. Jeżeli chodzi o utwory innych artystów, śpiewane przez artystów współczesnych i tych, których możemy jeszcze posłuchać, to myślę, że te 47 sekund, które ja po raz pierwszy usłyszałem w środę u Piotra Kaczkowskiego i które myślę Państwo usłyszeli również w wielu innych audycjach trójkowych, bo nawet 2 godziny temu o nowej płycie z utworami Jennego Casha mówił Państwu Mariusz Owczarek, ale myślę, że te 40 sekund jest tak wyjątkowe, że wymaga ciągłego i to ciągłego powtarzania. Sung. Jeszcze dzisiaj taki niski głos się odezwie, a przed momentem Kris Kristofferson i Willie Nelson. Myślę, że tych, tak jak powiedziałem, okazji, by posłuchać nowej płyty w cudzysłowie Johnny'ego Cash'a będzie dzisiaj sporo. I Willie Nelson też tam powinien się pojawić, więc wybrałem Willie'ego Nelsona, który teraz wystąpi, ale jedna ciekawostka to będzie Willie Nelson występujący na zupełnie innej coverowej płycie. Holy Moses, I have been removed. I have seen the specter. He has been here too. A distant cousin from down the line, brand new people who ain't my kind. Holy Moses, I have been removed. Holy Moses, I have been deceived. Now the wind has changed direction, and I'll have to leave. Won't you please excuse my frankness, but it's not my cup of tea. Oh, holy Moses, I have been deceived. Back to the border where my affairs, all my affairs ain't abused. I can't take any more bad water, and I've been poisoned from my head down to my shoes. W tym tygodniu ukazały się dwie płyty z utworami Eltona Johna. Pierwsza z nich taka zdecydowanie bardziej country i to z niej pochodzi to nagranie. Druga myślę, że zdecydowanie nam bliższa. When are you gonna come down? When are you going to land? Should have stayed on the farm. I should have listened to my old man. You know you can't help me forever. I didn't sign up with you. I'm not a present for your friends to open. This boy's too young to be singing. Not blue. Oh, apple of upper and darling, to set you on your feet again. Maybe you get a replacement. There's plenty like me to be found. Mongrels who ain't got a penny, sniffing for tickets like you. To zespół Queens of the Stone Age. Podzielmy te płyty w ten sposób. Płyta pierwsza to są dwie zupełnie różne wytwórnie. Płyta pierwsza, która nazywa się Restoration, na której występuje, to ona jest zdecydowanie bardziej country i muzycy country również tam występują, ale to są wszystko covery Eltona Johna. Jest Little Big Town, które rozpoczęło nasze dzisiejsze spotkanie. Jest Don Henley, jest Miranda Lambert, jest Chris Stapleton, jest Lee Ann Womack, jest Dolly Parton. Jest Rosanne Cash, Emmylou Harris i Willie Nelson. To tak w skrócie, nie wymieniając wszystkich. A na tej drugiej płycie płyta kończy się utworem Queens of the Stone Age, którego słuchaliśmy, a w środku na przykład Mumford & Sons, Coldplay i Florence and the Machine, którą ja wybieram. Blue jean, baby, L.A. lady, seamstress for the band. Pretty eyes, pirate smile, you'll marry a music man. Ballerina, seen her dancing in the sand. Now she's in me, always with me. Tiny dancer in my head. Thank you. the band. Pretty eyes, pirate smile. You'll marry a music man. No to powiem Państwu tak, jeżeli podobały się Państwu te nagrania, to mam więcej i one są dla mnie obowiązkowe dzisiaj. Ale i wrócę do tej płyty drugiej z zestawu Eltona Johna, zestawu, który nie istnieje, który nie jest zestawem. Ale pomyślałem teraz, patrząc na to, co dzieje się w telewizorze, o tej porze, teraz, dziś, i pomyślałem o zespole, który zapowiedział się z koncertami dwoma na ten tydzień w Warszawie. I oczywiście wybrałem te nagrania wczoraj, przedwczoraj, że te 16 minut dzisiaj się pojawi, że tak musi być. Kiedy przyjechali po raz pierwszy, Godspeed You Black Emperor, kiedy przyjechali po raz pierwszy do Polski w 2011 roku, był to zespół legendarny, zespół, który zaczynał 20 lat niemal wcześniej i zbudował wokół siebie tak przeogromną legendę, że Bartek Kaciński na łamach Polityki 11 lutego 2011 roku, przed pierwszym koncertem, tym poznańskim, napisał: stracić Godspeed You Black Emperor, nie zobaczyć na koncercie, to jak przegapić Hendrixa w 1967 roku albo The Clash w 1979. Kto się boi sprawdzić sam, niech pomyśli o tym, co potem powie dzieciom. Tak pisał Bartek Chaciński. Ja byłem na tym koncercie. I rzeczywiście było to niesamowite wydarzenie. Od tego czasu, jeśli dobrze pamiętam, Godspeed You Black Emperor pojawiali się w naszym kraju niejednokrotnie, a w tym tygodniu mamy dwie ku temu okazje. Wydaje mi się, że to ten najważniejszy utwór, ten, w którym świat się pali i wali, a potem nad ranem wychodzi słońce. The Dead Flag Blues. Godspeed You, Black Emperor.

for sure it's the valley of death. I open up my wad, and it's full of blood.